أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا العلم والعلماء ورثه الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي أيها الإخوة الكرام يقول الله عز وجل في كتابه العزيز يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات لذلك نروار نكدشين سديتورية për islamin apo fen e Allahu subhanahu wa ta'ala është pa dyshim më e mira prej shkencave që a vlen në fakt të fitohet sepse për mes saj njihet Allahu subhanahu wa ta'ala si dhe për mes saj ai azza wa jalla adhurohet dhe në mungesë të saj njëriju nuk di se si ta adhuroj Allahu subhanahu wa ta'ala pra ai që ka di nga islami e di atë që Allahu e ka bërë të lejuar dhe atë që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka ndaluar e di atë që e kënaq Allahun subhanahu wa ta'ala dhe atë e cila e hidhëron atë dhe kështu njeriu punon sa të mundet me ato gjëra të cilat Allahu xhela xhelaluhu i pëlqen dhe ndalohet prej ato gjërave të cilat Allahun subhanahu wa ta'ala e hidhrojnë. Nuk ka dyshim se personi me këtë dije e di raportin e tij me Allahun subhanahu wa ta'ala dhe përfundimin e tij. Njerëzit të cilët e kanë marrë përsipër të ndjekin rrugën e Islamit do të kenë rezultat arritjen e xhennetit dhe lumturisë. Ndërsa pjesa tjetër, domethënë që nuk e posedojnë këtë dituri, do të kenë rezultat vendin e nënçmimit, poshtërimit dhe mirimit. Dietarët na kanë paralajmëruar për këtë dhe na kanë sqaruar se dituria prokufizohet me këtë domethënie. Në mesin e dietarëve që e kanë thënë këtë është edhe Ibn Abil Iz el-Hanefiu, domethënë komentuesi akidës tahawiyye në fillim të komentit të tij. Të tjerët gjithashtu kanë thënë të njëjtën gjë, si për shembull Imam Ibn al-Qayyim, Sheikhul Islam Ibn Taymiyye e shumë prej dietarëve të tjerë të Islamit. Është padyshim shumë e qartë se virtytet dhe vlerat e diturisë ndryshojnë varësisht nga shtrirja e tij që e ndjek atë. Dituria më fisnike dhe më e lavdërueshme është ajo për Allahun subhanahu wa ta'ala, emrat dhe cilësitë e tij. E kjo dije është e njohur si aqide. Nuk ka dyshim se Allahu subhanahu wa ta'ala, Allahut i takojnë shembujt më të mirë, që është përshkrimi më i lartë në çdo aspekt të ekzistencës, emrave, cilësive dhe veprimeve. Të ndjekurit e kësaj lidhet me të drejtën e Allahut subhanahu wa ta'ala mbi atë që ka krijuar dhe me atë që ka paracaktuar për njerëzit. Prandaj dhe sot me lehen Allahut subhanahu wa ta'ala do të tregojmë për vlerat e diturisë dhe vlerën e madhe që kanë njerëzit e dijes, gjithashtu për virtytet dhe vlerat e diturisë e tjera. Prandaj pa humbur kohë, fillojmë me temën e parë e cila ka të bëjë me atë se Allahu subhanahu wa ta'ala i ka nderuar dhe i ka lartësuar njerëzit e dijes. Pasi që treguam në parathënie se dituria më e vlefshme dhe më e nderuar është dituria e Islamit, me lehen Allahu subhanahu wa ta'ala e nisim me atë se Allahu i ka nderuar dhe i ka përzgjedhur njerëzit e dijes. Allahu subhanahu wa ta'ala ka bërë që njerëzit e dijes, dietarët, të dëshmojnë për njëshmërin e ti me siguri të sinqert, sikur se thot Allahu subhanahu wa ta'ala, shahid Allahu ennehu la ilaha illahu wal malaiketu wa ulul ilm. Allahu vërtetoj se nuk ka zot tjetër që e meriton adhurimin përveç se ti, dhe këtë e dëshmuan edhe engjujt dhe gjithashtu e dëshmuan edhe njerëzit e dijes. Pra, si të shihet nga ajeti, njerëzit e dijes dëshmojnë të uhidin Allahut subhanahu wa ta'ala bashkë me engjujt. Dhe dietarët konfirmojnë një shmërin Allahut azza wa jall me adhurim të sinqert ndaj ti. Se ai është zoti i botrave, zoti vërtet që meriton të adhurohet dhe adhurimi i dikujt tjetër përveç ti është i pavlerë dhe i kotë. Vetëm ky pohim është i mjaftueshëm për të dëshmuar se sa të ngritur janë ata si pas faktit se Allahu subhanahu wa ta'ala i ka bërë dëshmitar për njëshmërin e ti dhe se askush tjetër nuk duhet të adhurohet pos ti. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka sqaruar shumë qartë se askush nuk është i barabart me ta. Kul hel yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun? Thuaj, a janë të barabart ata që din me ata që nuk din? Innama yatadhakkaru ulu albab. Vetëm të zotët e mendjes marrin mësim. Gjithashtu Allah subhanahu wa ta'ala thot në ajet tjetër: "E femeja ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haq kaman huwa a'ma inma yatadhakkaru ulu al-bab." A është i njëjtë ai që e di se ajo që tu shpall ty nga Zoti yt është e vërtet si ai që është i verbër? Vetëm njerëzit e arsyeshëm që kanë mendje të shëndosh e kuptojnë të vërtetën. Pra, në këtë mënyrë Allah subhanahu wa ta'ala njerëzit e dijes dhe ignorantët nuk i ka bërë njësoj. Njeriu që di për të vërtetën që ka shpallur Allah subhanahu wa ta'ala si udhërrëfyes dhe rrugë për sukses, nuk është i barabartë me atë që është i verbër sa i përket kësaj rruge dhe kësaj diturie. Gjithashtu, për t'u theksuar dhe për t'u nënvizuar është edhe fakti se në krye të gjithë dietarëve janë pejgamberët alayhimus salam. Sepse ata janë thirrësit dhe udhëheqësit në Islam. Ata janë njerëzit më të dijshëm dhe më të informuarit sa i përket Allahut subhanahu wa ta'ala dhe shëriatit të ti. Dhe njerëzit më të mirë pas pejgamberve janë njerëzit që i ndjekin ata. Ata të cilët janë më të informuarit me atë që pejgamberet janë dërguar. Dhe ata të cilët thërrasin në Islam në mënyrën më të mirë, me durim dhe i udhëheqin njerëzit në të. Allah subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an në famlartë: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allahu i lartëson dhe i ngre ata që besuan për jush dhe i lartëson në shkallë të larta dhe i ngre në shkallë të larta ata të cilve u është dhënë dituri. Pra, në të gjithë njerëzit më të nderuar dhe më të ngritur tek Allahu subhanahu wa ta'ala janë besimtarët. Mirpo, ndërmjet besimtarve ka dalim, pra nuk janë të gjithë besimtarët një lloj tek Allahu subhanahu wa ta'ala, por se në ajeti kuptohet se gradë më të lartë dhe shkallën më të lartë kanë ata që kanë njohuri dhe kanë dituri nga feja Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, Allahu subhanahu wa ta'ala thot në ajet tjetër: "Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha'." Këto janë argumentet tona që ja dham Ibrahimit kundër popullit të tij. Ne e ngrejmë në shkallë të lartë atë që duam. Gjithashtu, Allah subhanahu wa ta'ala ka sqaruar se njerëzit e dijes ja kanë frikën atij ashtu siç duhet. Edhe pse tek muslimanët e tjerë ekziston frika ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, mirëpo frika e vërtet dhe e kompletuar ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala është prezente dhe gjendet vetëm tek dietarët, që në krye të tyre janë të dërguarit alayhimus salam. Në lidhje me këtë Allah subhanahu wa ta'ala thot: "Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama." Por Allahut ja kanë frikën nga robrit e tij vetëm dietarët. Pra, frika që gjendet tek dietarët apo tek njerëzit e dijes është një frikë e kompletuar dhe e duhur. Dietarët dinë për Allahun emrat dhe atributet apo cilësitë e tij, si dhe për shëriatin e tij për të cilat ai Azza wa Jall dërgoi pejgamberët. Kështu që kur disa njerëz merrin diturinë për të cilën i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam thoshte që ishte e pamjaftueshme, ata thonin: "Ne nuk kemi si ti, o i dërguari i Allahut. Allahu të ka falur mëkatet e mëparshme dhe ato që do të bësh në të ardhmen." Ndërsa profeti sallallahu alaihi wasallam u tha: "Pasha Allahun, me të vërtet un jam ai që e ka frik Allahun më së shumti në mesin tuaj dhe jam më besimtari për jush." E ka transmetuar këtë hadith Imam Bukhari. Pra, dietarët janë ata që më së shumti e kanë frik Allahun subhanahu wa ta'ala për shkak të dijes së tyre, për shkak se ata kanë dituri për Allahun, fen e ti, emërt dhe cilësit e ti. Ata janë më të etruit në mesin e njerëzve për të vërtetën, e varësisht prej bagajit të diturisë së tyre për Allahun subhanahu wa ta'ala. Më lartë se ata janë pejgamberët, që i frikson Allahu subhanahu wa ta'ala më së shumti. Më i përsosur për tyre sa i përket dijes, frikës dhe devotshmërisë, padyshim është pejgamberi ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa të flasësh për virtytet dhe vlerat e diturisë, vërtet që hadithet për to janë të shumta. Hadithe këto që tregojnë virtytet dhe vlerat e ilmit apo të diturisë. Në një hadith, profeti sallallahu alaihi wasallam thot an Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal: "Men salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Akhrajahu Muslim. Transmetohet nga Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu se profeti sallallahu alaihi wasallam ka than: "Kush ndjek një rrugë për të kërkuar dituri, Allahu subhanahu wa ta'ala do t'ja bëj më të lehtë apo do t'ja lehtësoj rrugën e tij deri për në xhennet." E transmeton Imam Muslimi. Pra, ky hadith na tregon ne madhështinë e të qenit nxënës i diturisë. Çdo kush që e përqendron synimin e tij për të kërkuar dituri dhe dëshiron të shohë fytyrën e Allahut Azza wa Jalla, ai është në rrugën e shpëtimit nga zjarri i xhehenemit dhe në rrugën e lumturisë. Domethënë që kjo është rruga drejt xhenetit të Allahut subhanahu wa taala. Pra kjo është ajo që kuptohet nga hadithi që e kishte transmetuar Imam Muslimi në Sahihun e tij. Dhe nuk ka dyshim se dituria duhet të merret për arsye të sinqerta apo të drejta dhe të jetë njëti i pastër vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala, si dhe për zbatimin e saj, do më thënë veprimin si pas kësaj diturie, e jo për qëllimet e tjera, si për shumë qëllime materiale e tjera apo për fam që njerëzit thonë filani ka dituri, filani është njëri ditur e tjera. Muslimani duhet të njoftohet qartë me këtë fe, ta kuptoj atë me të cilën Allah subhanahu wa ta'ala e ka urdhëruar, ashtu që të mundohet t'i largoj njerëzit nga errësira për në dritë, si dhe të veproj si pas dituris, të veproj si pas dituris që e ka, dhe t'i mësoj të tjerët për gjërat e duhura që një musliman duhet të vëj. Nuk ka dyshim se çdo rrug që ai e bën për në kërkimin e dituris është një rrug drejt xhenetit. Kjo vlen për çdo lloj rruge, dhe nuk ka dyshim se kjo e bën nxënësin e dijes apo dietarin që Allah subhanahu wa ta'ala ta ngrejë atë ndër të gjithë njerëzit e tjerë, sikurse e përmendëm dhe ajetin kuranor ku Allah subhanahu wa ta'ala thot: "Yerfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah subhanahu wa ta'ala i ngre në grad ata të cilët besuan për jush dhe i ngre ata të cilët u është dhënë dije. Sa që Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ka thënë, siç e ka përmendur këtë Imam Ibn Qudame në një prej librave të tij, se Ibn Abbas i ka thënë se dietarët janë 700 gradë mbi besimtarët e tjerë. Dhe largësia mes dy gradëve është rruga e përshkruar në 500 vjet. Subhanallah. A shini vlerën e madhe që ka njeriu i dijes përpara besimtarëve të thjeshtë? 700 gradë është njeriu i ditur, është më larg apo më lart se sa besimtari i thjeshtë. Ndërsa largësia ndërmjet gradës nga grada tjetër është 500 vjet larg. Sepse ata janë që i friksojnë Allahut subhanahu wa ta'ala. Ata janë të cilët i ruajnë dispozitat e Allahut subhanahu wa ta'ala më shumë se të gjithë të tjerët. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa ta'ala thënë Kur'an: "Innama yakhsha Allahu min 'ibadihi al-ulama." Njerëzit që i friksohen më shumë Allahut subhanahu wa ta'ala janë dietarët. Dhe nëse i friksohesh Allahut, padyshim që do të veprosh vepra të mira dhe do të largohesh nga keqja, dhe kështu kjo është rritje e gradave të tua për tek Allahu, apo gradave të tua tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo pa dyshim është një dhurat dhe dhunti dhe mirësi që a jep Allahu subhanahu wa ta'ala atyre njerëzve që i do. Kështu na ka treguar dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në hadith të cilin e transmeton Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu an Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu qal: "قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين." متفق عليه. Transmetohet se Muawija radiallahu ta'ala anhu ka thën se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thën ati njeriu që Allahu subhanahu wa ta'ala i adon të mirën i mëson në ti fen apo i jep kuptueshmërinë fe. Pra profeti sallallahu alaihi wasallam tha i jep kuptueshmërinë fe. Sepse njeriu mund të di, mund të ketë njohuri mirë, po ai nuk i zbret ato argumente në vendin e duhur. Prandaj kemi nxitur ne, prandaj dhe kemi thënë dhe kemi treguar se njeriu mund të ketë diturim, mirë, po ai nuk ka kuptueshmëri. Dhe kështu që i zbret argumentet dhe i fut ato në mënyrën jo të duhur dhe i fut në mënyrën e gabuar. Kështu që nuk ka vlerë ajo lloj diturie, vëllezër. Prandaj kemi parë në shumë njerëz të cilët flasin me ajete, me hadithe të profetit sallallahu alajhi wasallam, mirë, po prap nuk është saktë sepse ata nuk e kanë kuptueshmërinë. Nuk e kanë kuptueshmërinë fe. Prandaj një nga çështjet më të rëndësishme është edhe ajo se njeriu duhet ta kuptojë qëllimin e Allahut subhanahu wa taala dhe të treguarit të tij me fjalët e tyre. Sepse shumë njerëz prej njerëzve kanë njohuri, por nuk e arrin të kapin theblin e kuptimit. Nuk mjafton që të mësosh nga libri Allahut subhanahu wa taala apo çfarë të mundesh nga suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam pa e kuptuar atë. Patjetër duhet që të kuptosh nga thënët e Allahut subhanahu wa taala dhe të profetit sallallahu alaihi wasallam atë që ka pasur për qëllim Allahu dhe i dërguari i tij. Dhe jo të kapesh me argumente që i pëlqejnë epshit apo ashtu siç ta kapte logjika. Sa e sa njerëz ka që përdorin fjalët e Allahut subhanahu wa taala dhe fjalët e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam jo sipas qëllimit të tyre të saktë, e me këtë gjë ata kanë sjellë humbje të mëdha. Pra gabimi në të kuptuar mundet që të jetë më i rrezikshëm se sa gabimi që vjen nga ignoranca. Sikur se ka thënë Sheikh Ibn Uthaymin se njerëzit të cilët nuk kanë kuptueshmëri bëjnë më shumë dëme se sa njerëzit e paditur. Sepse ignoranti i cili gabon nga ignoranca e tij e di që nuk di dhe ai mundet të mësoj, por ai që e kupton argumentin gabim, ai e heq veten si i ditur dhe mendon se kjo që ai e ka kuptuar është qëllimi i Allahut subhanahu wa taala dhe i të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj, për të vënë duke rëndësinë të kuptuarit, do të dalim pak nga tema për të dhënë një dy shembuj që të kuptojmë rëndësinë e madhe që ka kuptueshmëria në fe dhe se njeriu nuk duhet që të mjaftohet vetëm me diturinë, mirëpo duhet që të bashkëngjitet kësaj edhe kuptueshmëria e saktë. Ngjarja e parë apo rasti i parë ka të bëjë me Daudin dhe Sulejmanin. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në surën Anbiya: wa Dawuda wa Sulejmana idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi ghanamul qawmi wa kunna al hikmihim shahidin. Përkujtoni Daudin dhe Sulejmanin kur diskutonin për çështjen e bimës, domethënë të mbjellave, të cilën delet e ati populli e kishin kullotur natën, e ne ishim për cilës të gjukimit të tyre. Kjo e jet ka zbritur ashtu si që e ka transmituar dhe Abdullah ibn Mes'ud radiallahu ta'ala anhu, këta e ka shënuar dhe Imam ibn Jarir et Tabariu në tefsirin e ti, gjithashtu e ka shënuar dhe e ka përmendur dhe Imam ibn Kethi gjithashtu dhe në tefsir, se Abdullah ibn Mes'ud radiallahu ta'ala anhu kur e ka përmendur këtë ajet kur'anor e ka komentuar dhe ka thënë se fjala është për një vresht i cili ishte plot rrush dhe pastaj e kishin prishur delet. Për këtë Daudi alayhis salatu wassalam gjykoi që delet t'i jepeshin pronarit të vreshtit. Sepse pronarit ju bë dëm nga ky, nga këto dele, kështu që Daudi alayhis salatu wassalam gjykoi që këto dele si dëmshpërblim t'i jepeshin të Zotit të vreshtit. Ndërsa Sulejmani alayhis salatu wassalam i kishte thënë: unë mendoj ndryshe. I kishte thënë Sulejmani: o i dërguari i Allahut, unë mendoj ndryshe nga ky mendim i yt. Dhe Daudi i kishte thënë: po si gjykon ti? Sulejmani i tha se vreshti duhet t'i jepet pranaj të deleve dhe ai duhet ta punoj e të kujdeset për të derisa të kthehet në gjendën e parë. Ndërsa delet duhet t'i jepen pranaj të vreshtit që t'i shfrytëzoj derisa vreshti të kthehet në gjendën e parë. Atëherë edhe vreshti edhe delet do t'u kthehen pranarve të tyre të vërtet. Prandaj, për këtë tregojnë dhe fjalët e Allahut subhanahu wa ta'ala, ku tha, apo të themi ndryshe, Allahu zbriti ajetin ku tha, fefehemna Sulejmane. E kështu, Sulejmanit ne ja mësuam ata, apo ja bëm të kuptueshme këtë gjë, apo këtë gjykim. Këtë rast ngjashëm si Ibn Mesudi radhiyallahu ta'ala anhu e ka komentuar edhe Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, siç e ka përmendur këtë Ibn Jeri, Imam Ibn Kathir e të tjerë në tafsirët e tyre. Pra, në kohën e Daudit alayhi salatu wassalam dhe Sulejmanit alayhi salatu wassalam, disa dele kishin shkuar tek një vreshtë dhe kishin bërë dëm atje. Edhe kështu që shkojnë edhe gjykon dhe Daudi alayhi salatu wassalam. Edhe Daudi gjykoi me dituri padyshim, sepse ai ishte i dërguar i Allahut subhanahu wa taala. Ishte i dërguar nga Allahu dhe padyshim ishte i përgatitur dhe kishte njohuri, kishte dituri. Edhe gjykoi se delet duhet që t'i jepeshin pronarit të vreshtit, i cili ishin prishur vreshtat në rrush. Mirë po, Sulejmani alayhi salatu wa salam, Allahu subhanahu wa taala i kishte dhuruar atij dituri. I kishte dhuruar atij kuptueshmërinë e kësaj çështje. Pra, edhe pse të dy këta gjykuan me dituri pa diskutim, Allahu subhanahu wa taala thot: "Fefehemna Sulejmane wa kulla ataina hukman wa ilma." E Sulejmanit ja mësuam atë. Pra i dham atij një gjykim të saktë për këtë çështje. Mirpo, se cilit prej tyre u patëm dhën urtësi dhe dije. Pra, a ishin këta të dy të dërguarit e Allahut? Patjetër që po. A gjykuan këta me dituri? Patjetër që po. Mirpo, Allahu subhanahu wa taala e lavdëroi Sulejmanin alayhi salatu wassalam për shkak të kuptueshmërisë që ai dha në këtë çështje. Në lidhje me këtë, Ibn Abi Hatimi ka transmetuar se Iyas ibn Muawiye ka thënë se kërkuan prej ti të gjykoj për një çështje. Ndërsa a i shkoj të Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala dhe filloj që të qante. Hasani e pyeti pse po qan? A i tha, o babaj i Saidit, më është transmetuar se gjykatësit janë tre grupe. Gjykatës që ka dhenë mund për të zgjidhur një problem dhe ka gabuar, ky e ka vendin në zjarr. Gjykatës që e kanë pushtuar apo e kanë kapur epshet, edhe ky është në zjarr. Dhe gjykatës që ka dhenë mund për të zgjidhur një çështje dhe ja ka qelluar, dhe ky është në xhennet. Ndërsa Hasan al-Basriu rahimahullahu ta'ala i tha, në atë që në ka lajmëruar apo ka treguar Allahu subhanahu wa ta'ala nga lajmet e Daudit edhe Sulejmanit dhe pejgamberëve të tjerë, paqja qofë mbi të gjithë ata, ka dispozit që e demanton thënien e atyre njerëzve që i bën të heqin dorë prej asaj thënie. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë: "Wa Daudu wa Sulejmana idh yahkuman fil harth idh nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim shahidin." Përkujtoni Daudin dhe Sulejmanin kur po diskutonin për çështjen e vreshtit, të cilën delet e atij populli e kishin kullosur natën. E ne ishim përcjellës të gjykimit të tyre. Pra, Allahu subhanahu wa ta'ala e ka lavdëruar Sulejmanin a.s. por nuk e përbuzi Daudin a.s. Pastaj Hasan al-Basriu ka thënë, Allahu subhanahu wa ta'ala i ka obliguar gjykatësit me tre gjëra. Dëgjoni këto vëllezër me vëmendje. Hasan al-Basriu ka thënë një fjalë shumë të mençur ku thotë: Allahu subhanahu wa ta'ala i ka obliguar gjykatësit me tre gjëra: që mos t'i shesin dispozitat e Allahut subhanahu wa ta'ala për interesat kësaj bote, që sa do që të jenë, pra janë të vogla. Pra nuk mundet që të vidi kurte të bëjë tolerime në fe si pas qefeve të ti për ndonjë të mirë të kësaj bote apo për ndonjë interes. Nuk mundet që dikush të bëj lëshime në fenë Allahut Azza wa Jalla për shkak një maslahati si pas disave, se ata kur bëj lëshime apo kur lehtësojnë apo kur abuzojnë me ajetet Allahut Azza wa Jalla edhe me fjalët e të dërguarit sallallahu alaihi wa sallam, si pas tyre në thonjza të një mirësie apo të një dobije më të madhe apo për shkak të një dëmi më të madh ta largojmë atë. Nuk ka shumë fen Allahut o vëllezër. Shikoj se si ka thënë Allahu subhanahu wa taala në surën Al-Baqara, thot për bin Israilit: "Wa aminu bima anzalta musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun." Thot, dhe besojeni atë që e shpalla, dhe më thënë Kur'anin, e që vërteton atë që e keni ju, dhe mos u bëni mohues të parë të ti, dhe mos i ndërroni ajetet e mia, dhe më thënë Kur'anin, me një vlerë të pakët, por vetëm mua të më friksoheni. Pra Allahu i tha atyre: "Wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila." Edhe mos i ndërroni ajetet e mia me një vlerë të pakët. Ka thënë Imam Ibn Kathiri në komentin e këtij ajeti se këto ajete kanë kuptimin: mos e ndërroni besimin në ajetet e mia dhe në të dërguarin tim me këtë botë dhe kënaqësitë e saj, sepse këto janë të pakta dhe të paqëndrueshme. Pra, kush është dëm më i madh? Sprovat apo në një sprovë që mund të vi besimtarve, sepse këta vlezër, këta nuk e mësu me sprova, këta duan një jetë pa sprova, këta nuk i duan sprovat, pra ndaj dhe bëjnë fillojnë dhe bëjnë lehtësime, bëjnë lëshime në fe. Kush është dëm më i madh? Është ndërrimi i ajeteve të Allahut subhanahu wa taala, apo është dëm i madh sprova e besimtarve? Është pa dyshim ndërrimi i ajeteve të Allahut Azza wa Jalla është më i madh. Kështu që nuk ka maslaha wal mafsada. Shkoni e dilni dhe votoni, thënë, sepse i ikim një të keqe më të madhe apo përfitojmë të mirat tona dhe ne nuk kemi punë me kufrin apo me shirkun atyre. Subhanallah. Për ndonjë të mirë që e mendojnë këta si të mirë, vend dhe bën lehtësime në fenë Allahu subhanahu wa ta'ala, vend dhe i hapin rrugën ati personi që a i dvedhet bëhet zot në parlament, pas ta i thonë se ne nuk kemi pun me shikun që bën a i. Subhanallah. Po si nuk e pun? A nuk pa e hep ti? A nuk pa e hap ti këtë port? A nuk pa e hep ti votën? Si ka mundësi që ti pretendosh se kjo është largimi i të keqe më të madhe? Unë të them ty kush është e keqe më e madhe? Një sprovë që mundet që t'i bi besimtarve, apo rruga drejt shirkut apo kufrit, apo ndërrimi ajeteve të Allahut subhanahu wa ta'ala për ndonjë të mirë të vogël? Sikur se tha dhe Allahu subhanahu wa ta'ala: dhe mos i ndërroni ajetet e mia për një vlerë të pakët. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala thot: wa iyaya fattaqun, por vetëm mua të më keni frikën. Ibn Ebi Hatimi transmiton prej Talq ibn Habibit që thot: fjala e tëkua apo devotshmëri është të veprosh i përkushtuar ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala, duke shpresuar në mëshirën e Allahut me dritën e Allahut, dhe po ashtu ti braktisësh mëkatet ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala me dritën e Allahut subhanahu wa ta'ala, nga frika prej ndëshkimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. E ka transmetuar këtë Ibn Ebi Hatimi në vëllimin 1, faqen 147. Ndërsa Imam Ibn Kathiri në komentin e këtyre fjalëve: por vetëm mua të më friksoheni, ka thënë se Allahu u kërcënohet për atë që e bëjnë duke fshehur të vërtetën dhe duke publikuar apo duke nxjerr të pavërtetën shesh, si dhe duke u kundërvend të dërguarit të fundit sallallahu alaihi wasallam. Pra, ka për njerëz të cilët i marrin ajetin e Allahut subhanahu wa taala dhe fjalët e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam për ndonjë të mirë të kësaj bote, duke thënë se ne me këtë shpresojmë që të marrim disa prej të mirave dhe i shmangemi ndonjë dëm që mund të na vi. Edhe kështu që dolën në konkluzion se lejohet votosh dhe se votat nuk kanë të bëjnë me kufrin dhe iman. Zoti na ruaj nga këto mendime. Si nuk pas kanë të bëjnë votat me kufrin dhe imanin, o vëllezër? Si nuk pas kanë të bëjnë? Ndërkohë që ti i jep atij shansin që të vëdë ai të bëhet Zot, ai të vëjë të bëj shirk. Edhe pse kjo temë është sqaruar, o vëllezër, dhe ne kemi fol mjaft për sa i përket asaj se a kanë të bëjnë zgjedhjet me kufrin dhe imanin, dhe ne kemi thënë se prerëzi ato kanë të bëjnë me kufrin dhe imanin. Mirë po, e lidha me këtë sepse disa prej njerëzve thanë se lejohet të votohet dhe e arsyetuan këtë me atë se njeriu mundet që të arrijë ndonjë të mirë, kështu që dhe ne vëmë dhe votojmë apo për të larguar ndonjë keqje më të madhe. Zoti na ruaj. Dhe vazhdon Hasan al-Basriu dhe thotë që mos të gjykoj me epshe. Gjykoj si pas epshit të ti, dhe të mos i friksohen as kujt pos Allahut subhanahu wa ta'ala në gjykimin e ti. Pastaj Hasan al-Basriu lezoj fjalet Allahut subhanahu wa ta'ala ku thot: Ja Dawud, inna gjaalnake khalife fil ardi, fahkum bejnë nasi bil haqi, wala tattabi'i l-hawa, fejudillake an sabilillah. O Daud, ne të kemi bërë ty sundimtar në tokë. E ti pra, gjyko me drejtësi mes njerëzve, e mos shko pas dëshirave apo epsheve se ato të shmangin prej rrugës së Allahut subhanahu wa ta'ala. Fela të khshau nase, wa khshauni, wala të shteru bi ajati themenen kalile. Prandaj, mos u friksoni nga njerëzit, por vetëm mua të më friksoheni dhe mos i ndërroni argumentet e mia për pak send. Gjithashtu, Imam Bukhari transmeton në sahihën e tij prej Amr ibn el-Asit se ka thënë, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë se ishin dy gra dhe se cila nga ato kishte një djalë të vogël. Kur erdhi ujku dhe e mori njërin djalë, këto të dyja u grindën dhe shkuan tek Daudi që të gjykoj se i kujt është djali që ka ngelur. Kjo ngjarje ka të bëjë me atë se dy gra shkuan, siç është transmetuar në transmetim, shkuan për të mbledhur dru dhe i kishin lënë foshnjët e tyre në një vend dhe u larguan, dhe kështu që njërin prej tyre erdhi dhe e hëngri një egërsir apo një ujk, dhe këto gra filluan që të grindeshin. Dhe këto dy u grindën dhe shkuan tek Daudi që ai të gjykoj se kujt është djali tani që kishte ngelur. Prandaj dhe thot profeti sallallahu alajhi wasallam, Daudi gjykoi se djali i takon të madhes, sepse njëra prej grave ishte më e madhe se sa tjetra dhe kështu që ishte më oratore se sa kjo. Kështu që Daudi gjykoi kur dëgjoi këtë grua se ishte më oratore dhe ja mbushi mendjen Daud alayhi salatu wasalam. Atëherë Daudi gjykoi se fëmia është i të madhes. Kështu kur dolën prej Daudit, i thirri Sulejmanit dhe u tha: "Ma sillni një thik që ta ndaj për gjysmë ndërmjet jush." Gruaja e vogël tha, domethënë kjo që realisht e kishte fëmin, tha: "Allahu të mëshiroft, ai është djali i saj. Mos e ndaj në dysh." Pra Sulejmani i tha se më sillni një thik dhe unë do ta pres atë në dysh. Kështu që kjo grua, e cila realisht e kishte fëmin e saj, nga që i erdhi keq sepse e kishte fëmin e saj, i tha: "O Sulejman, mos e pri. Jepi asaj më mirë sepse ajo e ka fëmin." Në fakt e kishte kjo vetë mirë, po nga dhimbësuria që kishte, ajo i tha se është i gruas tjetër. Kështu që Sulejmani alayhi salatu wassalam gjykoj se djali është I gruas së vogël. Domethënë kësaj që tha jepja asaj tjetrës. Kështu ka transmetuar Imam Buhari dhe Imam Muslim në sahihet e tyre. Pra, edhe nga kjo ngjarje vëllezër duket qartë, duket kuptueshmëria e Sulejmanit alayhi salatu wassalam, edhe pse Daudi kishte njohuri dhe kishte dituri, mirëpo kuptueshmëria e Sulejmanit ishte akoma më e vlerësuar. Gjithashtu edhe një ngjarje tjetër ka ndodhur me sahabët në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, kur sahabët shkuan apo dolën jashtë qytetit. Edhe kështu njërin prej sahabëve e goditi një gur, i ra një gur dhe i çau kokën. Kështu që në një natë ftohtë ai gdhiu xhunub, ju e dini hadithin, kështu që un po i bëj shkurt. Edhe ky sahabi i kërkon sahabëve një gjykim për t'i thënë se a ka ndonjë lehtësim për mua, sepse un jam i smur dhe nëse un lam atëherë do të vdes. Atëherë sahabët gjykuan se për ty nuk ka asnjë lloj lehtësimi, kështu që duhet lash. Pra, shihet se sahabët radhiyallahu ta'ala anhum gjykuan se ky ishte xhunub dhe nuk kishte ndonjë lehtësim që të merrte të imum apo diçka tjetër. Sepse nëse ishte xhunub dhe ka ujë, atëherë do të lan dhe këta gjykuan kështu me këtë sahabi. Kështu që ky sahabi u la me ujë dhe si pasoj vdiq. Mirë po, kur vatën tek profeti sallallahu alaihi wasallam, kur e mori vesh për këtë, tha: "E vravën që i vraft Allahu. A nuk pyesni për atë që nuk dini?" Pra, si shihet profeti sallallahu alaihi wasallam i quhet i sahabët njerëz pa ditur. Domethënë i quhet se ata gjykohen pa dituri, edhe pse ata gjykuan në fakt pamjet parë me ajet kuranor, si ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Falam tajidu ma'an." Domethënë nëse nuk gjeni ujë, atëherë merrni tejmum. Mirë, pa ai sahabi kishte ujë. Kështu që edhe sahabët gjykuan me ajet kuranor se ai nuk duhet merrte tejmum, mirë, duhet lashe sepse kishte ujë. Kështu gjykuan ata. Mirë, për profeti sallallahu alaihi wasallam i tha: "Prap i quhet ata ignorantër." Pse? Sepse ata nuk e kishin kuptueshmërinë. Dhe si pasoj sahabiu vdiq. Dhe profeti i tha: "Pse nuk pyesni?" Sepse shërimi i ignorancës është dituria apo pyetja. Pra, edhe nga kjo ngjarje shihet qartë kuptueshmëria e njerëzit në diturinë e tij. Dhe se ajo është e lidhur ngushtë me atë se njeriu duhet që të mësoj fen Allahut, mirë po njëkohësisht ai duhet dhe ta kuptoj atë në mënyrën e sakt, apo atë që ka dashur Allahu me ajetin kuranor dhe atë që ka dashur profeti sallallahu alaihi wasallam me hadithin e tij. Ndërsa shembulli i fundit është edhe ai që ka sjellë Sheikh Muhammed bin Salih El Uthaymin në një për librave të tij, ka thënë se nëse në stinën e dimrit kemi dy enë, njëra me ujë të nxehtë e tjetra me ujë të ftohtë, dhe kështu vjen njëri që do të lahet nga xhunubllëku. Dhe disa i thonë që të lahet me ujë të ftohtë, sepse kjo është më e mira, sepse larja me ujë të ftohtë ka vështirësi. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "A doni t'u tregoj për diçka që ju fshin gjunahet dhe ju ngren gradët?" Ata thanë: "Patjetër, o i dërguari i Allahut." Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam tha: "Marrja e abdesit mirë e mirë edhe kur ke vështirësi." Pra, ky hadith ka për qëllim marrjen e abdesit në ditët e ftohta, thonë këta njerëz. Nëse do të merrej abdesi me ujë të ftohtë, do të ishte më mirë se të merrej me ujë të ngrohtë, duke ju përshtatur kështu temperaturës së ambientit. Pra, ky njeri ka dhënë fetva se përdorimi i ujë të ftohtë është më i mirë, duke marrë si argument hadithin që ne përmendëm më sipër. Gabimi në këtë rast të Sheikh Muhammed bin Salih El Uthaymin është në dituri apo në kuptueshmëri? Thot Sheikhu, duket qartë se gabimi është në të kuptuar, thot, në kuptueshmërinë e argumentit. Sepse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot se marrja e abdesit më mirë e mirë edhe kur ke vështirësi. Dhe nuk ka thënë të zgjedhësh ujin e ftohtë për abdes. Këto dy fjalë ndryshojnë kuptim, thot. E nëse do të përmendin në hadith fjala e dytë, atëherë do të thoshim të zgjidhte ujin e ftohtë. Por ai thot marrja e abdesit mirë e mirë apo në mënyrën më të mirë edhe kur ke vështirësi. Do më thënë nga të ftohtit. Do më thënë që njeriu nuk duhet ta pengoj ftohtësia e ujit që të marr abdes mirë e mirë apo në mënyrën më të bukur dhe të mirë. Pastaj ne edhe mund të themi edhe diçka tjetër. Thot shehu, a do Allahu subhanahu wa taala për robërit e tij lehtësi apo vështirësi? Përgjigja gjendet në thënë Allahu subhanahu wa taala ku thot: "Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allahu dëshiron për ju të lehtën e nuk dëshiron për ju të vështirën. Dhe vazhdon shehu dhe thot, edhe i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam thot, padyshim se feja është lehtësim. Pastaj i thot Sheikh Ibn Uthejmini, i drejtohem rinis besimtare duke ju thënë, çështja e të kuptuarit është çështje me rëndësi. Ne duhet të kuptojmë se çfarë kërkon Allahu subhanahu wa taala prej robërve të tij. A kërkon ai prej tyre që të stërmundohen në kryen e adhurimeve apo do që të ua lehtësoj atyre? Pa dyshim se Allahu subhanahu wa ta'ala dëshiron për ne të lehtën dhe jo të vështirën. Prandaj shihet qartë vlera e madhe e kuptueshmërisë dhe se nuk mjafton vetëm dituria për të dhënë gjykime të sakta. Prandaj shkojmë temën tonë dhe themi se Ebi Umame radhiyallahu ta'ala anhu ka thënë, i përmendën të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dy njerëz, një besimtar të devotshëm, domethënë një adhurues të madh dhe një dietar. Ndërsa profeti sallallahu alaihi wasallam i tha se vlerat dhe grada e dietarit mbi adhuruesin e devotshëm është si vlera ime mbi më të ultin tuaj. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam tha, Allahu dhe melaiket apo engjujt e ti, gjithashtu banorët e tokës dhe të qejve, gjithashtu edhe milingona në folën e saj, madje edhe peshku, luten për atë që i mëson njerëzve të mirën. E ka transmetuar Imam Tirmidhiu dhe Darimiu. Pra, shihen vlerat e mëdha që ka njeriu i ditur apo ai që i mëson njerëzve diturinë, gjë që nuk është tek adhuruesit e tjerë apo tek njerëzit që nuk kanë dituri. Ndërsa në një hadith tjetër profeti sallallahu alaihi wasallam thot, vlera, dallimi dhe meritat e dietarit mbi të devotshmin apo të njeriu adhurues është si hëna e plot ndaj planeteve të tjera. Dietarët janë trashëgimtarët e profetëve. Profetët nuk kanë lënë trashëgim dinar dhe as derhem, por kanë trashëguar dijen. Kush merr prej saj ka marr një pjesë të mirë. E ka transmetuar këtë hadith Imam Ibn Majah dhe Imam Ibn Hibbani. Ndërsa Safwan Ibn Assal radhiyallahu ta'ala anhu transmeton se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, profeti sallallahu alaihi wasallam tha, në të vërtetë me laiket vën krahët e tyre për studentin e diturisë, të kënaqur për atë që kërkon. E transmeton këtë hadith Imam Ahmedi, Ibn Majah, Ibn Hibbani, Ad-Darimi dhe Darqutni. Pra, shihet nga ky hadith se me laiket vendosin krahët e tyre për atë njeri i cili merr dituri. Pra janë të kënaqur për atë që ai kërkon për diturinë, domethënë. Dhe Imam Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu ta'ala ka thënë, domethënë përse i përket fjalës profetit sallallahu alajhi wasallam ku thotë vendosin krahët e tyre, domethënë për nxënësin e diturisë, ka thënë se ka tre mendime. Çka kuptimi kanë domethënë vendosin krahët e tyre? Khattabi ka thënë se ka tre mendime. E para është hapi e krahëve në të vërtetë. Do më thënë, realisht ato i hapin krahët e tyre në shenjë respekti për nxënësit e diturisë. E dyta, nënkupton modesti dhe për ulje si nderim për atë që bëjnë nxënësit e diturisë. E treta, nënkuptohet zbritja në kuvendet apo në vendet e dijes dhe lënja e fluturimit. Do me thënë që në një vend që përmendet fjala e Allahut dhe merret dituri, engjujt nuk fluturojnë më apo nuk lëvizin më, mirë po mblidhen aty dhe dëgjojnë fjalën e Allahut, dhe kjo është ndërim që i bëhet në zënësve të diturisë. Transmetohet se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith: ai që vdes duke kërkuar dituri për të ringjallur fen është vetëm një grad poshtë pejgamberve në xhennet. E transmeton të hadith Imam Tabarani dhe Imam Darimiu. Me këtë e lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na bëjë për atyre të cilët e marrim diturinë dhe e kuptojmë atë me ato qëllime që ka pasur Allahu subhanahu wa ta'ala dhe profeti i tij, duke vazhduar në derset që do të vijojnë për vlerët dhe virtytet e diturisë dhe vlerat e dietarëve, gjithashtu edhe për obligimin e kërkimit të diturisë. Wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.